طيب هو حديث دهر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال الحديث تميم كانت عباد دي تندو عاصم كانت زيد كانت عبد الله يرسع المازني قال طيب نخول شولو دي رسخل جنة عبد الله دي رسخل جنة ألا شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل پیغمبرنا علی سات السلام لاتقم بنیر تانا استغخ لاتنا یخیل الیه انه یجد الشیء فی الصلاة شعلام است احوال چخینا ح تهما متخوش تهما حوش متخوش سن خیت لوتن ال قالت اق پیغمبر علی سات السلام ایلر لا ينصرف حتى يسمع صوتا لا مزيرة دعوير وات إذا شين غو خزلت أو يجد ريحا يا حجيا ألت إشت حديث دو هق حديث حدو ترغ حي خورك هدو ألشي أقن ويهنز ديش دولش ديش نشتا قيت مدات إذا تو حي خورك دو تشتك هدو ألشي لا مز كرر دالر تيحا شيكون شخلر خلاتن دك دو أق حديث حدو ترغ لا مز كرر دالر تيحا لامز كرر دالر حقيحة شيكون شخلر دو لامز يتشل ديحة لامز كرح دولش غولچنة تاولچنة خيطلو شخلتر لو شي موخ بولش سن خطر دولش سن موخ بولش سن هندالج اي خطر دالر اي موخ بالر ازا لامز دوخ وچهم نيخ دو تا لامز كرح دولش اش تاولا حتشنة تاولچنة تاولچنة خيطلو شتر لو یا خیتلوش خیلترلو شیه ای مخ بولش سن تعم متخیولش ای مخ بولش متحه تعم متخیولش سن مخ بولش سن خیتلوش ترلوتون شیه لامز دوخش سن خیتلوش خیلترلوتون بیلگل خیلر کدو تخوش تاق اشتا ای هم خلش ولش تعم تانستگا لطقن بین خیلر پیغمبری علیه صلات و سلام شیه لامز دیح بولش تعم متخیولش سن خیتلوشین مخ بولش سن خیتلوشین اشتم خلچی شهود دیزل. نگه سن حین بلگل حیلامز کرر دالر چخه الاح مثلا غو خزرته یا حجی ارته یا تان قیچ اغور حیلامز دیره دموال اله چون پیامر علیه سات اسلام. شیک و قولی لیر اله لامز کرر چه دول بلگل دول چه هم خیل ده چه. چون دیله حیلامز قوچ دی اله چون. تان تگنه تان ادمنه لامز احوالش خیتلوش خل خیت دلیش ولش خل خیت ل خیت دل ترلوش خل تا لامز شی کرد ولش سن مخ بولش سن مخ بولش متی حتی هم مت خیولش سن تا دلچ حدیش که حی هما شیت نو دو ال دو شیت نو ای هما دو ال دو ات متی عش شیت نو ای هم دو دخ لامز کرد دل متیت ای لامز تدایت لرت احه سلامز یعیل اویل نشیو خورحمه سلامز اخی ادم دو خورحمه چند دیل شیط نو دو اله دو نگه سن اش تو مشینه خیت چی یا تر دل چی بلگل شین شی لامز کرر دلی خقل چه لامز دو خود چه دیزی لامز اخ دعوال چه دیز لامز دی احوال شد چند تاوما اش تخیل چی او تکی پر دو تاوم چند خیل چی بلگل شی لامز کرر دلی چند چخ اح بلگل مو خوردو مثلا حج یارتا خوردو مثلا غو خزرتا خوردو اق وشت خ ادلرتا اموخ ار بولش بیلگل خ ادلرتا خوردو بیلگل خ الوش داتسون بیلگل خ ادل داتسون موخ ار بولش خلر خیت داتسون متین چونیس اشتا مت خیالر چگاتا اون مت دیلر شلچی شید نو دین دلاح وشت داتسون هم خلچی خیت داتسونیس متین چون در دلقتون ام بیلگل چخا چون اق اوچ قوله چون ای بیلگل خار نیق خوبو پیغمبر علیه سات السلام شیگ ایهم الچی چو دل دو جاب دویس ای بیلگل خار نیق اشت دوچ قوله ایزا ی غو خزر دو ی حجی ار دو چون دیل شین غو خزلت ی حجی الچا لامز دیره دعویر وات از لامز دو خورده چون اشت ایمان دوش دلو حدیث دو اقاها دو ترگه اق هق لامز اق حدیث و گوچ دلچ هم نیق دو بیلگل شا لامز ایتست خیلر خوش دلح تاق شیک و قولی لح لامز دو خیرتی شیه یتا دو خیرتی ال ای شیک و یوچ سن لور شو لامز ایتست تامو بیلگل خاتون شا لامز ایتست خیلر تاق چول دیحا شیک و قولی لقتون دو خیرتی شیه لامز یتا دو خیرتی ال شیلامز دخت خلار بیلگل دکت دوختن. بیلگل تون دک دوغرک بیلگل تون خوش تگه از لامز یت خلار دو شیلامز کره خیل خلار دو شه. یوچ خل خلار ای بیلگل دک دوختن. اک شک و لیز. لامز دوی خیرتی شی یت دوی خیرتی ای. ایش یکو یوچ سن لور شو. یوچ یکو نی حیج یوچ دات. تا بیلگل دل هم شی نه گچ دل داته. شیلامز کرر دل خلاره بیلگل دل چنی قطعه شی نه گچ دل داته. ده هر بیلگل خوش تکتون دگ دو غرگه لامز شا یست خلر دو لامز کرر دل خلر دگ چه دو اختون ایشیه کونه دو است خلطی چه خلطی خیلیرتی چه خیلیرتی با خوم دو است شیه کویل شوم دو است هر بیلگل دل همه شیه کویل چوم نو دادو خوش دات بیلگل دل همه شیه کویل چوم نو دادو خوش دات حق حدیثی را سایق کنه علم ناخه بقویه است حق حدیثی را علم ناخه سایق کنه بقویه است شيكونو بيلغل دولهما داتسا دوخ قنال اليقينو لا يزول بالشك بيلغل دولهما شيكونسا داتسا دول بيلغل خوش دولهم داداخ قرحما بيلغل دولهم خل ديز نغحسن نحونا بيلغل إعلامز يتت خل خلر دك داغحا إعلامز حا كرر دال لا ريتا بيلغل حلامز تسلط إحا كرر دال خلر خوش خل ديز هون اما دلیرتی یا چه دلیرتی خیلیرتی از یا چه خیلیرتی باقش شک و یا لحا اقا ایزا کرر دل چلور ایشت دو لامز کرر دل خیلر دک دو خون لامز حان کرر دل خیلر دک دو خون یچت خیلر شک و نه دو حان ایتیرتی از ایز چولد احا یا چه ایتیرتی چه خیلر خون بیلگل ده چانیس ها بیلگل ده کرر دل خیلر دو خون دک دو خون خوش در یتن خلر رده گه داد سانیست چه خیعون شیکونه دوهان دله حلامزه یتن لورور داد سوی اون دلچی بیلگل دل همه شیکونه دا دخش داد چون دله شا لامز یتن خلر بیلگل چون خیعه اما دوخیر تیه یتن دوخیر تیه اله شیکو قولیه لح چونه و شیکونه لامزه دوخت سخلید چون دل چون لامز کرع دل شخل چون دل چون یو کر لامز یتن دیز بعدو اشتال دل چه لامز دوی خیرتی یا چه دوی خیرتی باقش یک و قلیل چه ها ایش چاله ها لامز یت چه کرل یت چه یوخ یت چه دیک دو اله علم نه دلا واجب دهت از یتر دیقر دهت از اق ایش ده ایسن چنخ تر دو هنس و دیتن دول چخ تر دو قدرگ مثلا زود یت نیرتی شا یت چه یت نیرتی ال شیک و یلح یت چه یت نیرتی شا از یه قوز یت نیرتی ال شیک و یلح مثلا زود یت نیرتی یا تیت نیرتی علشی کوی لحه بیلگل خوش دگشین بین مخ بولشی زودشین دولا خلر دوتون تا شک درگه بیلگل دو ترگه از یت نیر تیت نیر ال دردو ات خو لحه اشی کو یوتش سن نیو تو دیش تا اثر داد تو بیش تا عد قم باد تقیت نیرتی از یا قاز یت نیرتی یا شاز یت نیرتی علشی کویو تقیت ار بیلگل خوش دو اشالق دگه قالق دگه ایدو شی کو نه دگ ای خوش دات بیلگل دل احتیج حد قیتین بین لار لشیات است قیخ بین لار لش دات ای هم شال نیک یا قال نیک اشی کنه دگه از دوچ سندو لام از احوال ش قرک عد دیرتی اسی دیر که عد دیرتی عال شیکو قلیل قب دین خلر بیلگل خوش دو یا گر که ازیگ نیک دو از شیکو یا چین نخ قب دین خلر بیلگل خیهان ای دیال نیک دیرتی اسی تا دیرتی اس عال شیکو یوحان قو دیرتی اسی دی دیرتی اسان اق نیس لور دگه قو دین لور دو چیگا نون دل چی کو نه دگه دو الگنگ دو قو دین خلر از بیلگل خوش دو چون دل شی کو نه دگه دو چسن لور دو اق قیا اق حدیث او وین گوچ دو لامزیرا ار والا یقر والا مگش مگر چخلر شی کو قول یلیر ان لامز کرر دیلیرتی سه چه دیلیرتی اله اشتین چه حدیث دین دولچ خطر یه سنه ای خطر مدر را اتکیب برا شیک و قولیل چی لامز یوک اروالر مکش چخولر یا لامز دو خور یا لامز گل دقر مکش چخولر دقیقه اق حدیث و گوی توینه موخ بالرو لامز دو خوش خولر خطر دالرو موخ بالرو لامز دو خوش خولر قیقه حی خور را دیتر الر احلورش دول دشنش چه آلر ری اش چه دیتر ری اش چه حیخر دیکلر گویت وینه چه حدیثو چه ارمتنه قیدلو چه قیدل دشنش لیلر دیکلر گویت وینه چه نایخن یقه ها ادمشت حلقه حي قري ديتري اق الري يحدل دشنش يحدل دشنش شت ديتر سيرمتنا ال ديش دلع تقدل دوش الر اذا غيتون حديثي حديثو اذا وي مسيت حديث ادوخ شدو هندالشي وي ديتش دول حديث شت انو يردوت حديث دوت تصنو ير وين خوش مخلر دقه اتوقع ح یی شوت انو ای هیلار لو شولچ متیگش کاخولش تو بیخ کی متیگش خولش تو چون دیل هر ویدیوچ تو حدیث ایشت نش دو دیل مسیت حدیث حدی انو این ایزه ای هیلار لو شتو دشنش یا هی خور دیتر ری ای هلور شتو دشنش تو محدوچ تو دشنش شت سدیتر دیکلر اش پیغمبر علی سات اسلام دیچ خل چخلر مایر اتومنت اتو یق خل چخلر یا اصحاب ش از بوخش دیچ ش مادر یهم دیچ خل چخلر تیر متنه چم کی پر قیچ اول چ یق خل خلر چر از قران ته ایت ش که دویش دو خوش دو این اقتی حره شین یش چو خی خدیش چو خی لتن علم ست گی خطر در دیک خلر دوز وینه اتو حدیث ر هندلچی شین یش تو دلت ایونه اتو گه خلتن خاتن خلا یا اتتاگ شه خاتن خلاش اشتی اشتی هم خلشین لامز دی حاشا هودا دیستی ال چونخ گوینا شین اوش دل چون نغلاتسا یا شین خا دیش دل چون نغلاتسا یا علمستگی خاتر در دیک خلار